na président des chanteurs du monde, Bombenga. Nguvu ya mamba kumari. Oh Maya, juu ya nini? Juu ya mbongo. Juu ya pesa. Kwesabu masiku na vidole Naboke na nikamata Pala ya kwa za tulifanya kama tata Iyanza kapaka hivu Kama sinike fungula kamecho Ulitaka kunikata lae Maya natia mkono kulisha Fumanenu na nipita mulo Nasa kuchapa kalamo ipa utongo Izungu zungu inapita Wakato lipita gaulisema gatu achane Iyanza kapaka hivu Naam, naam, naam, naam. Karibu tena katika chaneli yangu. Karibu upate burudani za muziki na habari mbalimbali kuhusu muziki wa zamani. Leo tunamtazama huyo uliopata kumsikia kidogo hapo. Anaitwa Mafumo Bilali Bombenga. Alizaliwa 1958, akafariki tarehe 11 Mei 2020. Huyu bwana alikuwa maarufu sana kuwa Super Sax na alipiga muziki wa dansi akiwa jijini Dar es Salaam, Tanzania. Hebu tutazame historia yake, muziki na maisha. Lakini kuro haitakuwa sabe na nima niyo. Makuta, bana gamulaga, bana kongoshaka na bana kongoshaka bebe. Lakini mapendo na makuta kwa mkombozi au mpiala, liiko tu. African Beat ilianzishwa mwaka 1998. Baada ya Mafumo Bilali Bombenga kujengua kutoka katika bendi ya African Stars ambayo nayo ilianzishwa mwaka 94 kwenye hoteli ya Bahari Beach jijini Dar es Salaam, huku yeye akiwa ndiye mwanzilishi. Bombenga anakumbuka kuwa wakati akiwa na African Stars, ambayo hata jina lake alijibuni yeye, walitamba na vibao kama Sakatu Sakatu, Mayanga, Maya, African na Dance Dance. Baadhi ya wanamuziki waliokuwa wakiunda kundi hilo la African Stars linalojulikana zaidi hivi sasa kama Twanga Pepeta ni Bob Gadi, Andy Swebe, Alfanyuki, Palmina Maharu, pamoja Pamela, pamoja na Kayumbu Amigoras. Sasa hebu tutazame safari ya kwenda mabendi mbalimbali. Historia kamili ya kimuziki ya Mafumo inaanza mwaka 72 alipojiunga na bendi ya Morogoro Jazz Band, wakati huo akitokea jeshini Makutupola. Mwaka wa 73 alijiunga na Western Jazz Band aliyoshirikiana nao kama mpiga saxophone kwenye vibao kadhaa vya bendi hiyo ikiwemo Hakika, Kazi ni Kazi na Sadaka, kabla mwaka 78 akatimkia Da International. Pamoja na kupuliza kiustadi saxophone pamoja na kuimba kwenye nyimbo Kim Kim zikiwemo Mayasa na Zoena, lakini pia Bombenga alishiriki kucharaza gitara solo katika kibao cha Viki. Mwaka 79 alibeba mabegi yake na kutua Vijana Jazz Band alikotunga kibao cha Tabu na pia kushiriki kukiimba, huku kadhalika akipuliza saksafoni kwenye kibao kama cha Chiku na Matata Ndani ya Nyumba. Mwaka 80 alihamia Makwizi, ambapo alitesa kwa kupuliza saksafoni na vibao vingine vingi, baadhi yake ni Zoa, Sina Ndugu, Noeli pamoja na Maige. Alikaa Makwizi hadi mwaka 84 alipochomoka tena na kuhamia Bimale, alikokutana na wakali wengine kama kina Jero, Nashua, Ndudumizi, Shaba, Deda, Super Motisha na Joseph Mulenga, Spoiler. Mwaka 85 Bombenga alikuwa miongoni mwa waanzilishi wa bendi ya MK Group, Ngoma za Magorofani, kabla ya mwaka 86 kuwa tena mmoja wa waanzilishi ya Tanka Talmasi ya mjini Iringa. Mwaka 87 alirejea tena MK Group, ambapo nyimbo yake ya kwanza kupuliza saksafoni ya awamu hii ya pili ilikuwa Utakuja Kuanguka kwenye Matope. Mwaka 79 kazi yake, kaka yake Adam Kinguti alirudi nchini akitokea Sudani, alipokuwa akifanya kazi kwenye ofisi za ubalozi. Wakaanzisha Biko Stars, yeye kushiriki kupuliza saksafoni kwenye vibao kadhaa kama vile Margaret Mage, Wapangaji na Kisambo. Mwaka 91 alitoka Biko akiwa yeye na mpapasaji kinanda mahiri wa kike ambaye kwa sasa ni marehemu Asia Darweshi, baada ya kutokea hali ya kutoelewana kati yake na Kinguti, wakaanzisha Zanzibar Sound. Akiwa na Zanzibar Sound walipata mkataba katika hoteli ya Mount Meru Arusha, na mwaka mmoja baadaye mwanzilisho bendi hiyo, Kanku Kelly, alipata mkataba Japani, wakaondoka naye sharti la kujiita Kilimanjaro Connection. Walizunguka nchi nyingi za bara la Asia wakiwa Kilimanjaro Connection. Waliporudi mwaka 94 alijitoa, na baadaye kidogo Asia naye alijitoa na kurudisha upya bendi yake ya Zanzibar Sound na kurejea mkataba wake wa Bad Beach Hotel. Bombenga wakati huo akabaki bila bendi, ambapo muda si mrefu Asia alipata kazi nchini Bahrain na kumwacha Bombenga mkataba wa Bad Beach. Baada ya kuona macho mkataba hana bendi, Bombenga ndipo alipomfuata Baraka Msirwa na kumwomba vyombo vya muziki, ambapo alimpa kwa vile havikuwa na kazi kutokana na kufa kwa bendi za MK Group. MK Beat na MK Sound zikivitumia wakati huo. Hicho ndiyo kilikuwa chanzo cha bendi African Stars aliyoibuni mwenyewe hadi jina, iliyomletea uhasama mkubwa na dada yake Asha Baraka baada ya kujitoa Bombenga. Na sasa ushajua huyu Baraka Msilo ndio baba yake mzazi Asha Baraka. Hebu tutazame maisha binafsi, harakati za kuacha muziki na urithi wake. Mafumo Bilali ni mtoto wa tano katika familia ya mzee Bilali Mafumo. Alipata elimu yake ya msingi katika shule ya msingi HH Aga Khan Kigoma, ambako alifaulu na kujiunga na sekondari Kazima Tabora. Alisoma hadi kidato cha nne. Baada ya kumaliza shule elimu ya sekondari, Bombenga aliyesoma shule moja ya sekondari na mbunge wa Tabora Ismail Adenalage anasema kuwa mwaka 72 alijiunga na JKT kwa mujibu wa sheria ya enzi hizo. Alijifunza kuimba na kupuliza saksofoni. Kabla wa mauti kumfika, alipoakishi Vingunguti jijini Dar es Salaam na familia yake, ambaye akiwa na watoto saba. Kwa upande wa warithi, Bombenga ana wanawe wawili wanaonekana kufuata vema nyayo zake, ambao ni Feruzi anayepapasa kinanda na Aziza ambaye ni mwimbaji. Kwa makala nyingine nyingi kama hizi, usiache kulike, subscribe katika chaneli yangu. Chao. Ndoto usikuwe, jua ni mimi wako, niko na kulia. Shida meni usisikitiko na mawazo, kwa nitume zoeana, mwisho wa dunia mbalo ime. Juhi ya nini, mapendo yetu ichache, Maya. Maya kama kuko na mna, umulia mume mwezangue, siku utabeba mimba, umuambe rusa. Toto wa kwanza utazaa, awe mtoto mwanamume, awe mzuri sawa wewe, umpe jina la Maloni, mwisho wa dunia mpadwene. Jie nini, mapendo yetu ichache, Maya. Mungu aliumba neno mapendo, aliumba mateso. Mungu aliumba neno eme, aliumba mizele. Mama, opite Maya. Pite Maya. Zambe sana nini, ifadhili ya African Beat.